thepressproject.gr. At the house of the seven candles, a coffee spot renowned. A werewolf passed as a beatnik, and they never put him down. The riverfront was quiet, with the break of dawn in sight, when this beatist congregation gathered for the night. The werewolf gained attention in a non-conforming way. He sunk his teeth into the neck of a beat who'd gone astray. A bloody scream of murder from those teeth marks that did bore. The smoke air filled with silence as the body hit the floor. Scooby, Ooby, Dooby, said the Wolfman to the crowd. Eeby, Oop, Lop, Fooby, man, like make with my shroud. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε καλησπέρα στα καλά τα παιδιά. Και Θάνο Καμίλα λέει έχω. Και Κωνσταντίνο που λέει έχω. Τι εκπομπάρα είναι αυτή ρε παιδιά. Τι εκπομπάρα είναι αυτή που θα παρακολουθήσετε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Δεν περνούσαν οι ώρες μέχρι να ξαναρθούμε, ειδικά εγώ που έλειπα και χθες. Ημέρες. Θάνο, αυτό θέλω να ξέρω. Ναι. Το ένιωσες ως μια ανάσα, μια μικρή ανάπαυλα, ή ένιωθες παραμερισμένος. Ένιωθες δηλαδή, το βίωσες τραυματικά. Σύνδρομο στέρηση, σύνδρομο στέρηση θα λέγα. Για το της εκπομπής και το της δουλειάς. Για, το, για, για τον κόσμο. Η αγάπη του κόσμου. Η αγάπη, ναι, η αγάπη του κόσμου. Μη σε ρωτήσω τώρα για την εκπομπή, δεν την άκουγες. Αδιαφορούσες. Άκουγα από το δίπλα γραφείο. Τα φάζουν και δυνατά. Γλιτώνεις, δεν γλιτώνεις. Body growing hair. Scooby, Deeby, Yeeby, Nooby, Looby, Abba, Gizzin. No one understood it. But you bet your life they Ήταν λίγο περίεργη, περίεργο το χθεσινό απόγευμα. Γιατί έχει έρθει ο Σπύρος γραμμένος, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια έτσι, διάθεση προς το χιούμορ. Για να μπορεί να ακούει, οπότε δεν θα... Προς το καραγκιόζιλίκι θα μπορούσαμε να πούμε. Είπα να κρατηθώ. Υπήρχε άλλο ένα δρόμενο που γινόταν στο δίπλα γραφείο. Κωνσταντίνε, θες να πω περισσότερα γι' αυτό ή είναι κάποιο project? Όχι. Μπορείς να πεις. Μπορώ να πω. Με τους τσιριτσάντζουλες. Δεν θα πω παραπάνω. Εντάξει. Ναι. Θα έχουμε μια συνεργασία The Press Project με τσιριτσάντζουλες. Ναι. Με συνδετικό κρίκο. Τουλάχιστον εμένα. Τώρα τα υπόλοιπα τα παζαρεύουμε. Θα δούμε. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Ο καθένας με το manager του για να δούμε. Και με, και με πολλή εμπιστοσύνη άμα γίνει στο, στο μακιγιάζ. Στη Λίδια Βλάχου που κάνει το μακιγιάζ. Ναι. Ώστε να μας κάνει αγνώριστους. Και παράλληλα εγώ γράφα για ποδόσφαιρο. Οπότε ο Κωνσταντίνος ήταν λίγο σε μια φάση σε τι site είμαστε. Ναι. Ήταν λίγο περίεργο. Για να μην αναφέρω ότι μπήκε το press αυτή την κουβέντα και ακυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Super League. Ήταν το αποφασιστικό κόμμα. Τι ρόλο ότι έπαιξε το η ότι, σου παρέμβαση. Το ότι το ασχοληθήκαμε και με το ειδησιογραφικό και με το τέτοιο. Τεράστιο, εντάξει. Ήταν το, όχι, ρε παιδί. Εντάξει, να αντιδράσουν οι οπαδοί, να αντιδράσει η UEFA, να αντιδράσει ο Μακρόν, να αντιδράσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αλλά όχι το The Press Project να γράψει για ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα βασικά ήσασταν εσύ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ή πιστεύεις ότι ήταν μεγάλο το ρεύμα της αντίδρασης? Παίρνω απλώς τις κορυφές τώρα. Ας πούμε ότι υπήρξαν και άλλοι. Ναι. Αλλά ας πάρουμε τις φωνές που ξεχώρισαν. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θεσμικά η παρέμβαση του πρέσ έκανε τη διαφορά. Ώστε να γίνει στα διάρκεια. Γι' αυτό, αν τυχόν κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει το θέμα. Λοιπόν. Νομίζω ότι η σωστή γραμμή είναι γραμμή κουκουέ εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι απότομα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω και φίλους κουκουέ, μακρινούς. Ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί. Γι' αυτό και σήμερα δεν είναι και καμιά μέρα για πανηγύρια για όσους είχαν ασχοληθεί. Τύπου, ω, κέρδισε οι ομάδες, ο κόσμος, αντέδρασε κλπ. Ακόμα δεν το έχουμε δει. Αυτό λυπάμαι πάρα πολύ που θα δυσαρεστήσω, γιατί είναι αυτό το παιχνίδι και με τη συγκέντρωση και τη διόγκωση των ανισοτήτων, τη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων. Γι' αυτό έγραψα και εγώ κομμάτι, γιατί είναι τόσο γνωστό τέτοιο που έχει ξεφύγει από τα αθλητικά, έχει πάει στο πολιτικό. Ακυρώθηκε τελικά. Πήγανε 2-12 από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου να δημιουργήσουν μια δική τους λίγκα. Ένα δικό τους πρωτάθλημα που θα παίζανε μεταξύ τους 20 ομάδες. Οι 12 άλλες τρεις που ήταν θεωρητικά, που μάλλον ξέρουμε ποιες τρεις ήταν, που στην αρχή είχαν κάπως, ήταν κάπου στη μέση, να πάω, να μην πάω, να γίνει τώρα η δουλειά, να μην γίνει. Και άλλες 5 θα βρίσκανε και θα κάνανε ένα ευρωπαϊκό NBA ποδοσφαιρικό, ας το πούμε έτσι, που θα μοιράζονταν όλα τα κέρδη και θα παίζανε κάθε Τετάρτη, Τρίτη αντί για Champions League ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Που σημαίνει εγγυημένα κέρδη, που σημαίνει ότι δεν μοιραζόμαστε τα κέρδη μας τώρα με άλλους πλέμπες όπως είναι ο Ολυμπιακός και τώρα ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, για τέτοιο, για να καταλάβουμε τα level που λέμε, δηλαδή με ομάδες διαμετρήματος του κάθε Ολυμπιακού, της πρωταθλήτες Βελγίου, ας πούμε, του, ίσως του Άγιαξ ή των σκανδιναβικών χωρών. Και θα συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερο γιατί εμείς φέρνουμε τα λεφτά και γιατί ο κόσμος θέλει να βλέπει Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ήταν τόσο και άγαρμπος και τέτοιος ο τρόπος που έγινε, που πολλοί λένε ότι ήταν απλά δημόσια διαπραγμάτευση. Εγώ τα έβαλα αυτά με την UEFA, που όπως ήρθε την Κυριακή το βράδυ, σταμάτησε την Τρίτη το βράδυ, με ομάδες να ζητάνε συγγνώμη και να παίρνουν και κάποια δισεκατομμύρια επιπλέον μέσω μιας καινούργιας συμφωνίας που έκλεισε η UEFA. Και υποθέτω ότι όσο περισσότερο γίνεται, τόσο περισσότερο θα το βλέπουμε αυτό το μοντέλο. Ήδη το Champions League έχει αλλάξει. Θα πείτε γιατί ασχολείστε για μπάλα, θα επαναλάβω ότι βλέπεις την ίδια ιστορία που βλέπεις σε διάφορους άλλους τομείς, από τη διαδικτυακή οικονομία, από τα ελληνικά τα δικά μας, με τους εργολάβους, με τις εταιρείες που παίρνουν ολόκληρες εκτάσεις με λέοντες συμβάσεις κλπ. Τσάτ δεν έχω κοιτάξει, αλλά ναι, οι αγγλικές πήραν παραπάνω χρήματα. Ο Καραβάτζιο γράφει για την JP Morgan που εμφανιζόταν ως ο χρηματοδότης του καινούριου σχεδίου. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που παίζουν σε όλα τα επίπεδα, τα παιδιά, σωρίγει, καπιταλισμός. Αυτό, Κωνσταντίνε. Υπάρχει ένα σχόλιο. Σαφήνει ακόμα παγερά διάφορο να φανταστεί το θέμα. Όχι. Υπάρχει ένα σχόλιο. Φαντάζομαι τον Μπουλή να ράζει με φρέντο εσπρέσο όσο μιλάει ο Θάνος για αθλήματα. Παιδιά, δεν μιλάει για αθλήματα. Και υπάρχει και ένα άλλο σχόλιο τώρα που ανεβαίνει το κασέ μου, λέει να με πουλήσουν και να πάρουν δύο αθλητικογράφους για το site. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Μόνο δύο, δε παιδιά. Το κασέ του Κωνσταντίνου είναι στα ύψη. Πουλάς μεγάλο. Παίρνεις 2,5 αθλητικογράφους και λίγο μόδα. Ή κάποιο που να τα συνδυάζει, αν μπορεί να μας γράφει και αθλητικά και μόδα. Όχι, δεν ήταν αθλητικό το θέμα. Και ο Θάνος εδώ πέρα μπορεί να είναι μεγάλο χουλιγκάνι, αλλά προσέχει στις αναλύσεις. Μόνο η Λαμπρινή δεν μπορεί να συγκρατηθεί και είναι χουλιγκάνι και στις αναλύσεις. Του Μπαϊράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Και... Συγκρατήθηκα τώρα, άλλα ποδοσφαιρικά σχόλια, αμυγός ποδοσφαιρικά σχόλια δεν μπήκανε στο άρθρο, ας πούμε. Γι' αυτό γίναμε αριανοί τώρα γιατί δεν μας νοιάζουν οι τίτλοι. Έχει μια δόση αυτοσαρκασμού και έχει και μια δόση αγωνιστικότητας. Είναι καλό σχόλιο. Άλλοι μπαίνουν με τα κουμπούρια τώρα στα γήπεδα και δεν θέλω το, δεν θέλω να επεκταθώ. Η θεωρία περί δημόσιας διαπραγμάτευσης υπονοεί ότι δεν ήταν ήττα αυτό, ότι η αναδίπλωση ήταν τακτική κίνηση υπολογισμένη από την αρχή, ότι κέρδισαν λίγο έδαφος προκειμένου να μην είναι αδιανόητο αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν win-win το σενάριο της όπως φτάσανε. Ότι το ρίχνουν σαν ιδέα, δεν έχει εγκαταληφθεί, δεν είναι ότι θα δεχτούν κάποια κύρωση. Το ρίχνουν σαν ιδέα και ότι παιδιά εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούμε και κοιτάξτε το κάναμε. Και την ίδια στιγμή είναι περισσότερη πίεση ώστε σταδιακά να πηγαίνουμε όλο και περισσότερο. Γι' αυτό έπιασα και το ιστορικό, γιατί είναι αυτό το λίγο-λίγο-λίγο, ότι όλο και περισσότερο πηγαίνει σε αυτό το μοντέλο που είναι μοντέλο μονοπωλιακό, καθαρά. Από διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να μοιάζουν ποδοσφαιρικά, αλλά έχουν και το εταιρικό οικονομικό στοιχείο. Από το, ας πούμε, ότι στους ομίλους του Champions League παίζουν 4. Ο τρίτος παλιά δεν πήγαινε πουθενά, τώρα πηγαίνει στην αμέσως κάτω διοργάνωση γιατί είναι τα έσοδα. Σου λέει, μην γίνει κανένα λάθος τώρα και ξαφνικά χαθούν 10 εκατομμύρια εγγυημένα. Για να μην αναφέρω τα τρελά ποσά που παίζουν για να περάσεις Champions League, τα οποία θέλει προφανώς μια εταιρεία να τα έχει δεδομένα στον προϋπολογισμό και όχι να παίζει τώρα ένα παιχνίδι που είναι 0-0, μπορεί να χάσω από την μικρομεσαία ομάδα και στο τέλος της χρονιάς να είμαι μείον 30 στο ταμείο μου. Αυτά σημαίνουν επιχειρηματικό ρίσκο. Δεν αρέσει σε αυτούς που έχουν τα χρήματα το επιχειρηματικό ρίσκο. Το επιχειρηματικό ρίσκο είναι για κάποιους σαν εμάς που λένε ότι αν δεν μπουν 5 ευρώ τον επόμενο μήνα θα έχουμε πρόβλημα. Απλό είναι το ζήτημα. στην κόψη του ξεραφιού ζούμε, παιδιά. Ξυλωθείτε, ξυλωθείτε. Λοιπόν, φτάνει, φτάνει πια. Τι θέλετε να πούμε για το. Θα ανοίξει εστία, εντάξει. Κάποιοι τα λέγαμε. Τι θα παραγγείλεις εσύ? Τι θα παραγγείλω? Έχεις σκεφτεί? Όταν ανοίξει η εστίαση, ρε παιδί, δεν έχεις σκεφτεί κάτι που να σου έχει. Δεν ξέρω, εγώ χάρηκα γιατί θα είμαι Θεσσαλονίκη. Ναι. Και το συζητούσαμε κάτι φίλους ότι δεν θα πιαστεί ο κόλος μας στην παραλία. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι λίγο ότι μόνο στην παραλία έχεις να περπατήσεις και να κάτσεις κάπου. Επομένως, ναι, θα κάτσουμε σε καμιά καρέκλα. Πώς θα κάτσουμε? Το οποίο είναι θετικό. Γιατί, πώς θα γίνει αυτό, αφού λέει αποστάσεις και μόνο έξω και τέτοια θα φτάνουν οι καρέκλες? Πρακτικά μιλάμε για αυτό που έγινε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι. Υποθέτω, με μάσκα απλώς τη βγάζεις όταν κάθεσαι. Ναι. Και οι αποστάσεις, γιατί τηρήθηκαν ποτέ? Τηρήθηκαν στην αρχή το Μάιο μέσα στο φόβο και λοιπά ότι θα έρχονται έλεγχοι. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν τηρούνταν. Α. Σε κάποια σημεία. Ναι. Οπότε τι γίνεται τώρα, ξανανοίγουν κανονικά? Δηλαδή ανοίγουν εδώ τη γειτονιά που πηγαίναμε και γλεντάγαμε και πίναμε μέχρι το πρωί τα τσίπουρά μας, θυμάσαι? Έχει περάσει τόσο καιρό, μπορώ να το λέω αυτό. Μπορεί να μην με διορθώσει κανείς όταν λέω ότι πηγαίναμε και γλεντάγαμε μέχρι το πρωί πίνοντας τσίπουρα. Ναι. Επίσης αυτό ήταν ένα από τα. Τι? Μια που είπες για το γλεντάγαμε μέχρι το πρωί, να θυμίσω ότι υπήρχε και εκείνο το ωράριο. Ξέρω εγώ, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο στα καταστήματα που κλείνουν 12 η ώρα και ήταν άλλο ένα μέτρο παροδία, γιατί έκλεινες 90% καταστημάτων που δεν υπήρχε ζήτημα για το αν θα παρτάρει ο κόσμος μετά και θα χορεύει. Δηλαδή κάτι μπαράκια και τέτοια που θα μπορούσαν με άλλους κανόνες να λειτουργούν μέχρι τις 2-3, κλείνανε στις 12 με 4-5 παρέες, ας πούμε. Στα πολλά έτσι περίεργα που τα έχουμε ξεχάσει. Είσαι ικανοποιημένος επιτέλους για μια φορά από την κυβέρνηση, Θάνο, με αυτό το σχέδιο, ή έχεις πάλι παράπονα τώρα που ανοίγει η εστίαση? Δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου. Κάποιου είδους συνέντευξη δεν είναι, είναι. Το έχω πάρει από χθες αυτό. Είχα πολύ αυτό το. Δεν ξέρω αν άκουσες. Είχα πολύ. Δηλαδή, ρώτησα ερωτήσεις που σπάνια σκέφτεται. Όχι, σπάνια σκέφτεται. Πολλοί τις σκέφτονται, λίγοι τις τολμάνε. Δεν είναι ωραίο πάντως που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης ότι τελειώσαμε, πάπαλα, ξεμπερδέψαμε? Κάτσε, περίμενε. 6 ώρα δεν ανακοινώσει. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει, δεν είμαστε στο τέλος. Ήμασταν στο τέλος και το είδα στα σχόλια που έλεγε: παιδιά, θα μπούμε τώρα λίγους μήνες, ένα μήνα το Νοέμβριο, για να έχουμε Χριστούγεννα ανοιχτά. Το θυμάστε αυτό, ότι Χριστούγεννα χωρίς μέτρα κλπ. Πρακτικά τα Χριστούγεννα, κάπου στις 24-25 είχαν πάει στις 10 η ώρα την απαγόρευση, τι είχε γίνει. Μετά ήταν ότι. Μετά ήρθε το. Έγινε ανέκδοτο το επόμενες δύο εβδομάδες. Ότι ναι, να περάσει ο Φλεβάρης από την άνοιξη. Θα μπει η άνοιξη της καρδιάς μας. Να περάσει ο Μάρτιος, να έρθει ο Απρίλιος. Τώρα, παιδιά, το Πάσχα λίγο μέσα. Γιατί καλοκαίρι. Πάρε με τους τουρίστες. Και όχι τίποτα άλλο. Θα ήταν. Δεν θα έπρεπε να δίνεται η εικόνα τώρα ότι υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Και ότι οι Έλληνες πρέπει να βγαίνουν με το SMS και οι τουρίστες θα έρχονται και. Θα πηγαίνουν όπου δεν θέλουν. Είναι προκλητικό αυτό με τα μέσα Μαΐου? Εσένα δηλαδή που είσαι άνθρωπος ψύχρεμος, νυφάλιος, δεν σε εξοργίζει λιγάκι αυτό ότι κατά τα μέσα Μαΐου θα έχει σουλουποθεί όλο το σύστημα? Εγώ έχω την εξής εικόνα. Λέμε δηλαδή τώρα, παιδιά, ηρεμία, το Πάσχα για να κάνουμε καλοκαίρι. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι το Πάσχα είμαστε εμείς που σου λέει τώρα, εντάξει, αυτό τώρα τι λεφτά να έχουν αυτοί πάνω τους, δεν τους έχουμε αφήσει τίποτα, ενώ το καλοκαίρι θα έρθουν οι άλλοι με λεφτά. Αυτό δεν είμαι. Αυτό δεν είναι το υπονοούμενο. Κοίτα, εμείς τα αφήνουμε τα λεφτά μας έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πού θα πάμε? Ναι. Μια λύση είναι η μετανάστευση. Οκ, εντάξει, την ακούω. Με μια επόμενη νίκη Μητσοτάκη την ακούω περισσότερο. Αλλά το θέμα είναι ότι εσύ, όπου και να πας στην Ελλάδα, θα ξοδέψεις. Εδώ φορολογείσαι ήδη, σε έχουμε εδώ. Τα χαράτσια, ξέρω εγώ, τα εγγράφουμε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, έχουμε και τέτοιους τρόπους. Το ότι κάτι θα θες να αγοράσει, θα πας κάνεις σούπερ μάρκετ, γιατί ψοφολόγας. Ο άλλος όμως έρχεται να αφήσει τα λεφτά του εδώ, Κωνσταντίνε. Ναι. Και δεν πρέπει να είμαστε φιλόξενοι σε αυτόν που έρχεται να αφήσει τα λεφτά του. Γιατί άμα δεν έχεις λεφτά. Όχι, όχι. Τη λέξη φιλοξενία δεν τη χρησιμοποιώ στην τουριστική βιομηχανία. Όποιος θέλει να είναι φιλόξενος, ανοίγει το σπιτάκι του τσάμπα. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Αυτό τώρα δεν είναι κάπως. Πώς να το πω τώρα. Προκλητικό προς εμάς? Είμαι λιγάκι στη φάση που αν γινόταν διαδήλωση εναντίον των μέτρων θα κατέβαινα. Όπα, σκληρές δηλώσεις. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό, είναι η πρώτη φορά που το λέω, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι η παροδία των μηνυμάτων έχει κρατήσει πολύ πέρα από αυτό που θα δικαιολογούσε οποιαδήποτε λογική. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι είμαστε πολύ ανεκτικοί με αυτό που μας έχουν κάνει φέτος. Δεν το θεωρώ λογικό αυτό που γίνεται. Δεν το θεωρώ λογικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε για τον τουρισμό. Εγώ, εντάξει, τώρα Πάσχα στο χωριό, ας πούμε. Εντάξει, τα αντιμετωπίζω με μια κάποια ψυχραιμία όλα αυτά με το Πάσχα στο χωριό. Αλλά εδώ πέρα, ρε παιδί μου, σου λέει ο άλλος ότι γίνεται χαμός και αυτό το χαμό που γίνεται, πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, ανοίγοντας σιγά σιγά με τους τουρίστες. Και ανοίγοντας εδώ πέρα λιγάκι τα μέτρα, προκειμένου να μην ρίξουμε ξύλο στους τουρίστες. Περί αυτού δεν πρόκειται. Έχω καταλάβει λάθος? Και με κλειστή εστίαση θα ήταν λίγο δύσκολο για τους τουρίστες και αντιαισθητικό. Θα έλεγες ότι θα δουλέψουν μόνο τα κλειστά. Αυτή ήταν η λογική. Γι' αυτό έβαλα τον όρο αντιαισθητικό μέσα. Ναι. Δηλαδή δεν θα ήταν αδιανόητο, δεν θα ήταν αφελές όπως είπαν για τον Άδων Γεωργιάδη όταν το δήλωσε αυτό, αλλά θα ήταν μια προκλητική ακόμη, μια ακόμη προκλητική κίνηση που θα ευνοούσε τα ξενοδοχεία αυτά που περιλαμβάνουν κάθε πιθανή κατανάλωση. Είναι μικρές εστίες αποκτήνωσης. Αν έχετε μιλήσει με ανθρώπους που δουλεύουν σε τέτοια ξενοδοχεία, εγώ έχω κάνει μια τέτοια κουβέντα. Ήτανε συνταρακτικά αυτά που άκουσα. Ήτανε λίγο πέρα από το τι αντέχει το μάτι και το αυτί του ανθρώπου ως προς την αποκτήνωση. Όλος ο τουρισμός. Κοίταξε, παιδί μου, γενικά, αν ξέρεις πώς είναι οι τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, αυτού του μαζικού τουρισμού, όπως είναι, ξέρω το Φαλιράκι στη Ρόδο ή διάφορα τέτοια μέρη ανά την Ελλάδα, όπου έχεις τουρίστες που δέρνουν, ξερνάνε, μεθάνε. Δηλαδή το σεξ που κάνουν είναι ό,τι ευγενέστερο κάνουν. Στις πιλωτές. Είναι στις παραλίες, παντού. Αλλά αυτή είναι η καλή τους πλευρά. Πώς το λένε, η προσβολή της δημοσίας εδώ είναι η θετική πλευρά αυτών που κάνουν. Τα υπόλοιπα είναι, τι να σου πω τώρα, ξύλο, φόνοι, ξερατά, είναι ρε παιδί μου, άνθρωποι που είναι μονίμως μεθυσμένοι. Και μου έλεγε ένας φίλος που δουλεύει σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο ότι είναι αυτό σε μεγέθυνση, γιατί έχουν αυτή την αγωνία ότι αυτά που παίρνουν είναι τσάμπα, οπότε είναι όλη μέρα μεθυσμένοι. Και πραγματικά ήταν μια εικόνα κάπως σε ρωμαϊκό όργιο που καταλήγει σε φόνους σκλάβων. Κάπως έτσι μου το... όπου είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του τουρισμού, είναι οι σκλάβοι αυτοί που θανατώνονται. Κάπως έτσι είναι αυτό το όλο... Καλά, το πάγιο στο θέμα τουρισμού σε τέτοιες περιοχές είναι ότι είναι καλά τα λεφτά, το καλά σε εισαγωγικά σχέση με τους άλλους μισθούς που είναι στο τέτοιο, οπότε πας για να μαζέψεις κιόλας λεφτά. Δηλαδή, όταν προϋπολογίζεις 700 ευρώ για να επιβιώσεις, το χιλιάρικο ακούγεται, ω, καλά, θα βγάλω, δεν θα δουλεύω, θα με παίρνει να κάτσω και να μείνω άνεργος, 2-3 μέχρι εκεί. Οπότε, μετά σημαίνει δεκάωρα, σημαίνει μικρά έτσι, δωμάτια που είναι 3 άτομα. Σε άλλες περιοχές έχει τύχει να σημαίνει κάτι τροχόσπιτα εκεί πέρα και είναι ανάλογα και το που θα πέσεις μετά. Αλλά οι συνθήκες, ναι, είναι. Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Τώρα, μετά πάμε σε άλλα level. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που γίνεται, δηλαδή το ότι μας τρίβουν την πατσαβούρα στα μούτρα, ότι ζούμε εδώ και μήνες σε μια συνθήκη απαγόρευσης κοινωνικών συναναστροφών χωρίς υγειονομική τεκμηρίωση, δεν λειτουργεί αυτό προφανώς ως μέτρο αντιμετώπισης του ιού, και μην ακούμε τώρα τις ίδιες ηλιθιότητες που ακούγαμε με τα μνημόνια ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα, είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί για λόγους που γιατροί μας εξηγούν πάρα πολύ πιστικά. Και την ώρα που γίνεται αυτό το πράγμα, ξεκινάμε να συζητάμε για το άνοιγμα, αφού φάγαμε όλο το χειμώνα, ουσιαστικά να πιέζουν τις διαδηλώσεις, γιατί αυτό δεν έγινε. Δεν λέω ότι όλο αυτό έγινε για τις διαδηλώσεις, δεν ξέρω γιατί έγινε. Μπορεί να έγινε για να μας εκπαιδεύσουν στην πειθαρχία. Α, είμαστε εκεί. Εντάξει, αυτό το έχω ξαναπεί. Σε πιο ριζοπαστικός από το... Το είπα και προχθές, είσαι πιο αγκαμπενικός. Εντάξει, ναι. Έγινε για να υπάρχει στην λιγότερη, στην πιο, στο πιο χαμηλό επίπεδο, σίγουρα έβρισκαν κάτι για να σου πούνε, έλα λίγο λίγο φτάνουμε τώρα, τώρα όπου να είναι ανοίγουμε. Όχι τα εμβόλια που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο να τα λένε, όχι το, την άνοιξη τον καλό καιρό, όχι δεν ξέρω τι, όχι τώρα θα να δούμε, θα είμαστε, θα είμαστε, ναι. Να δούμε να ανοίξουμε, να ανοίξουμε το, το γιανεμπόριο. Παιδιά, ανοίγει κάτι, δηλαδή κάτι κινείται. Πιστέψτε το ότι είναι άλλες δύο εβδομάδες μετά. Κάπως υπήρχε όλο αυτό το πράγμα που ήταν στην πράξη το... το να, αυτό που λες, σε ρωτάει το παιδάκι στο αμάξι πότε φτάνουμε και λες σε λίγο, σε λίγο. Ένα τέτοιο, μια τέτοια κατάσταση ήταν επί πέντε μήνες. Σου λέω στο πιο αφελές επίπεδο μετά. Εντάξει, σε λίγο ρε παιδί μου, αλλά μας είχαν κλεισμένους μέσα χωρίς λόγο. Δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα τώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν μου άρεσε. Και εγώ έρχομαι στην δουλειά. Δεν είμαι από αυτούς που είναι κλεισμένοι στο σπίτι όλον αυτόν τον καιρό. Δεν μου αρέσει τώρα να εκπαιδεύω τα παιδιά μου στο ψέμα για να πάω να δω τη μάνα μου. Μου έχει στοιχήσει. Δεν θέλω. Μου φαίνεται παράλογο. Και είναι μια ολόκληρη η εκπαίδευση στο ψέμα. Είναι η ουσία του κειμένου του Καμπαγιάννη που έλεγε τι κάνουμε με τον νόμο αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι είναι αυτή. Ο νόμος έχει μια διάσταση παιδαγωγική. Μαθαίνει στους ανθρώπους την σημασία ενός κοινωνικού ορίου. Όταν υπάρχει μια διαδικασία που ξεφτιλίζεται σε τέτοιο βαθμό, προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άδικοι νόμοι, ότι η δικαιοσύνη είναι άδικη, ακόμη και όταν οι νόμοι δεν προβλέπουν εξαιρέσεις για τους ισχυρούς. Όλοι τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν έχουμε μια τέτοια περίπτωση τόσο μαζικής εξαπάτησης και γελιοποίησης των επιστημόνων, δεν έχουμε μια υπόθεση γελιοποίησης των επιστημόνων. Μέρα τη μέρα, όλο και περισσότερο, όσο περνάει ο καιρός, με τις αντιφατικές δηλώσεις για το αν πειράζει το μέσα ή το έξω, αν ενοχλεί, πώς κολλάει ο ιός, με όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό τον καιρό, με την διαρροή των πρακτικών στη δημοκρατία, δεν έχουμε μια εικόνα εξευτελισμού της επιστήμης. Εγώ λέω ότι όλα αυτά, το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να έχει πληγεί σοβαρά η σχέση που έχουν οι άνθρωποι με τους κανόνες. Δηλαδή αυτά που λένε οι αριστεροί της υγειονομικής ευθύνης, που λένε δεν χρειάζεται να στο πει το κράτος, να είσαι και εσύ, αυτή η σχέση που θα έπρεπε να είναι το πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης, όταν λέω πρώτιστο μέλημα, όχι πιο πολύ από το να φτιάξει μεθ και να κάνει τεστ, αλλά σε επίπεδο διαχείρισης της κοινής γνώμης και μιας επικοινωνιακής πολιτικής, αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτιστο μέλημα. Και αυτό δεν έχει πάει απλά κατά διαόλου, έχει χειροτερέψει πάρα πολύ η κατάσταση. Αλλά δεν είμαστε και σίγουροι αν θα σταματήσει ο όλος παραλογισμός. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα, και μια που έχουμε αυτό το σερί τώρα για να... που λέγαμε και για την εστίαση, ότι ξέρεις, καλύτερα από τις πλατείες να έχεις ανοίξει την εστίαση πιο συγκεντρωμένα κλπ. Και τώρα γίνεται. Η φοβερή ιδέα που ετοιμάζεται, αν είναι άνοιγμα εστίασης μέχρι τις 10, θα πάει επίσης λάθος. Να το πούμε από τώρα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, όχι να είσαι λοιμοξιολόγος, συγγνώμη τώρα που χλεβάζω την επιστήμη. Πρέπει να έχεις λογική, γιατί μιλάει και το chat για λογική. Είναι όπως πώς έγινε με την απαγόρευση στις 6, γέμιζαν τα σούπερ μάρκετ. Το είχαν πει εντωμεταξύ μια εβδομάδα πριν και μετά το κάνανε. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Να καταλαβαίνεις κιόλας ότι αυτό θα πάει λάθος και να το κάνεις. Δηλαδή εκεί πέρα πάμε πάρα πολύ σε όλα αυτά που λες εσύ, Κωνσταντίνε. Τώρα στις 11 και πάλι. Γιατί να είναι συγκεκριμένη απαγόρευση, συγκεκριμένο το πότε θα μπορείς να κάτσεις να πιεις ένα ποτό. Με πιο υγειονομικό αποτύπωμα. Για να βγάζεις μετά φωτογραφίες από τα γεμάτα μαγαζιά, όπως ξέραμε θα βγάλεις από τις γεμάτες πλατείες, και όπως τις γεμάτες πλατείες τις είδαμε και πέρσι το Μάιο, τον Ιούνιο, πριν πάλι ανοίξει η εστίαση. Είναι δυνατόν ένα χρόνο μετά να κάνεις τα ίδια λάθη? Μόνο όταν θες να το χειριστείς επικοινωνιακά κάνεις τα ίδια λάθη και τα κάνεις σκόπιμα. Για να λες στον κόσμο να κοιτάξετε μια πλατεία και όχι κοιτάξτε στο μετρό τι γίνεται. Λοιπόν, Θανό, να κάνουμε εκπομπή μαζί. Συμφωνούμε. Εγώ αυτό. Θα το διατηρήσουμε, νομίζω ότι αυτό που λες για την επικοινωνία δεν έχει μόνο αυτό το νόημα ότι θα κατηγορεί τον κόσμο για την αύξηση των κρουσμάτων, νομίζω ότι εξυπηρετεί και σε κάτι ακόμα. Στο να μπορείς να πεις ότι ο κόσμος δεν άντεχε άλλο, οπότε έπρεπε να ανοίξουμε. Δηλαδή, γιατί να προωθείς την εικόνα αυτή της κούρασης και του κόσμου που δεν αντέχει και ούτω καθεξής. Επίσης, εκνευριστικό αυτό με την κούραση. Είναι και δεν παίζει τώρα. Είναι πολύ εκνευριστικό. Παίζει ένα δίμηνο. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάς από ένα πράγμα το οποίο υπάρχει. Κάναμε ολόκληρη ανασκόπηση για την πανδημική κούραση. Έβγαλε οδηγίες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το όλα λάθος ήταν αυτό. Ποιο επεισόδιο πανδημίας. Νομίζω το όλα λάθος. Και, ναι, και αυτοί το μετέτρεψαν και κυρίως η Επιτροπή, αυτή η Παπαευαγγέλου μονίμως, καταλαβαίνουμε κλπ. Στο ότι κούραση ίσον όχι αρκετή ατομική ευθύνη. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε, άνθρωπος είσαι και εσύ, ρε παιδί μου, δεν μπόρεσες να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων, άντε να σε βγάλουμε έξω. Το οποίο είναι και πάλι το ίδιο πράγμα. Απλώς δεν τα κατάφερες κιόλας. Είναι με μπόνους το δεν είχες αρκετή. Δεν τα κατάφερες. Δεν πειράζει. 9.500 νεκροί. Ναι. Εντάξει, αν το αντέχει αυτό η συνείδησή σου εσένα, okay. Φοβερή ρητορική. Συμφωνώ, ναι. Αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι το θέμα εδώ πέρα. Η κούραση είναι το άλλο όνομα της ατομικής ευθύνης. Απλώς είναι η ατομική ευθύνη την ώρα που την περιγράφει ο καλός μπάτσος αντί για τον κακό. Δηλαδή, βγαίνει ο Καμπουράκης, ας πούμε, το έκανε χυδαία αυτό. Ο Χαρδαγιάς είναι ο κακός αυτή την ιστορία. Ναι. Η Παπαευαγγέλου μπορεί να πούμε ότι είναι καλός. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά και η κούραση, πάντα έχεις δίκιο, λέγεται με αυτό το σκεπτικό. Ότι μας δείχνουν κατανόηση που δεν είμαστε αρκετά ισχυροί όπως ζητούν οι περιστάσεις για να κάνουμε αυτό που θα έπρεπε. Δεν ζητάμε την κατανόησή τους όμως. Ζητάμε μέτρα που να βγάζουν λίγο ρημαδονόημα. Να μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν. Γιατί εμένα όταν μας λέει Παπα-Νικολάου ότι παιδιά, όταν έχεις τον κόσμο στη δουλειά και στο λεωφορείο, δεν έχει νόημα μετά να του λες μην πας βόλτα. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Και όποιος λέει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί δεν πέφτουν τα κρούσματα, ή είναι άσχετος ή υποκρίνεται. Mm-hmm. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ πιστικό. Yeah. Μέχρι να βρεθεί κάποιος που να μου πει κάτι πιστικότερο δηλαδή, αυτό μου φαίνεται μια χαρά εξήγηση στο γιατί δεν πέφτουν τα κρούσματα. Γιατί ακολουθούμε μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά ψυχολογικά και στην πραγματικότητα δεν ωφελούν σε τίποτε σε σχέση με τα σημεία στα οποία ξέρουμε ότι μεταδίδεται ο ιός. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, Θάνο, και να επιστρέψουμε. Ναι, είναι 31 σε 3 λεπτά εδώ, 29 λεπτά πριν το διάγγελμα Μητσοτάκη είμαστε. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Με αφορμή το τραγούδι να πω, Κωνσταντίνε, μην γκρινιάζει για το ποδόσφαιρο, είμαι ικανός να γράψω και Eurovision. Είναι τραγούδι Eurovision αυτό που παίζει και τραγουδάρα. Eurovision θα πάει ο Σπύρος, δεν κατάλαβα. Είναι στους, ειδικά μετά την εμφάνισή του στην ΕΡΤ, είναι στους πολύ πιθανούς διεκδικητές. Της κορυφής θα έλεγα. Μάλιστα. Εγώ θα το ψηφίσω πάντως. Δεν γίνεται. Γιατί? Ψηφίσει την υποψηφιότητα της Ελλάδας είναι λίγο... Τι, δεν γίνεται? Όχι, τους ξένους ψηφίζεις. Α, γι' αυτό μας ψηφίζουν οι Κύπροι και τέτοια. Ναι, υπάρχει το δεκάρι της Κύπρου, όχι το δεκάρι της Ελλάδας στην Ελλάδα. Θα το ξέρεις με πώς. Δηλαδή, ξέρεις με πώς λέω ότι σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, αλλά σε κάποια δεν μπορώ. Είναι κρίμα, παιδιά, που χάνεται αυτό το βλέμμα του ίκτου με το οποίο με κοίταζε. Με κοίταζε πραγματικά. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ήταν. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα γκυφάκια του chat έχουν ανέβει επίπεδο. Δηλαδή, πλέον έχουμε διαγαλαξιακό TPP. Από ανασκόπηση 2060 που είχαμε κάνει, ΣΥΡΙΖΑΡΑ τότε. 2060, τώρα μην λέω άσχημες, πλεονάσματα 3,5%, 2,5%. Όχι, ας τα αφήσουμε αυτά. Περασμένα, ξεχασμένα, παιδιά. Και φεύγει μισή. Α, το διαγαλαξιακό, ναι. Ναι, και μ' άρεσε πολύ και το που είναι το από τα Λόνια στα Σαλόνια που σε έχει σε μια εκδήλωση. Πού μιλάς εκεί πέρα? Είναι πλατεία Εξαρχείων. Άννα Νίνη δίπλα, Γιάννης Ανδρουλιδάκης. Πλατεία Εξαρχείων, μετά στην ΕΡΤ. Και μετά Μέγκα. Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος πρέπει να έχει ποικιλία στη ζωή. Ποδοσφαίρικα, από κάπου ξεκινάς και μετά φτιάνεις σε μεγάλη ομάδα να παίξεις. Δεν θέλω να έχετε ταμπού, παιδιά. Ας το πούμε έτσι. Δεν θέλω να έχετε ταμπού. Δωδεκάρι σε πουλί, μην νοιάζεσαι. Και στο κάτω-κάτω, εντάξει. Κάποιος έπρεπε να πει αυτό το τραγούδι επιτέλους όπως πρέπει. Ήμουν εγώ. Τι βάλανε? Άγνωστη ερώτηση. Συμπαρουσιαστές. Μας βάλαμε μέχρι και Yu-Gi-Oh! Πλέον στα γκυφάκια. Τι είναι αυτό? Άστο. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Πλατεία Εξαρχείων, τι ώρα πήγες να ξέρω αν είσαι φίλος? Μέρα ήτανε. Μέρα. Δεν ήταν και 6 το πρωί, 6 το πρωί πάνε άλλοι. Όχι. Πάει, εμείς πήγαμε θαραλέα εκεί πέρα, ήμασταν με τους καλούς. Δεν ήταν εχθρικό. Πάει και το χαιρετάνε δηλαδή, τώρα από αυτούς είναι. Περιβάλλον, όχι. Ήτανε σε φιλικό περιβάλλον. Α, ναι, και ήταν και η Μάτσα είχε πάρει το λόγο και είχε μιλήσει. Ο Σάββας Μιχαήλ είχε μιλήσει. Ναι, εντάξει. Όχι, ήμασταν μεταξύ μας. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την Επανάσταση. Α, ναι. Σήμερα δεν είναι η επέτειος της Επαναστάσεως, 21 Απριλίου. Ναι. Και κάποιοι τολμάνε να λένε, μιλάνε για τάγκ στους δρόμους κλπ. Το οποίο φέρνει συνειρμούς με τη σημερινή κατάσταση, θέλουν αυτοί, επομένως θα καταδικάζουμε. Εσένα σου άρεσε αυτό το θεώρησες, θεώρησες υπερβολική την αντίδραση? Ναι, αλλά το πρωτοσέλιδο σου φάνηκε ότι είχε γίνει λίγο με αυτό το σκεπτικό? Τα λέω πολύ διστακτικά. Α, δεν μπορώ να είμαι στο... Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Αχα. Εγώ βλέπω ένα πρωτοσέλιδο που δεν έχει καμία αναφορά στο σήμερα και είναι σε μια επέτειο. Και μάλιστα έρχεται και σε ένα σημείο. Και εδώ έκραξα ΣΥΡΙΖΑ πριν 2 λεπτά, οπότε δικαιολογούμε τώρα να είμαι στο άλλο. Ότι έρχεται σε ένα σημείο που υπάρχει μια στάση αναθεωρητισμού της ιστορίας και μάλιστα πέφτει και μέσα. Δηλαδή με τις αντιδράσεις δικαιώνεται το πρωτοσέλιδο αυτό της Αυγής. Μόνο ότι άλλα πρωτοσέλιδα δεν μου έχουν αρέσει που είχαν να προκαλέσουν το δεν είναι αθώοι. Και λοιπά, με Μητσοτάκη Σαμαρά, αν και καταλάβαινα το πνεύμα. Εδώ πέρα, όταν ας πούμε έχεις αυτά τη συζήτηση που ξεκινάει με το Πολυτεχνείο, το Μητσοτάκη να συμβουλεύεται την πιο επιφανή προσωπικότητα του ιστορικού αναθεωρητισμού, τον Στάθη Καλύβα, που σου λέει τώρα για δεξιά και ότι υπήρχε παρακράτος της δεξιάς προ-χούντας και μετά υπήρχε παρακράτος της αριστεράς. Τώρα μιλάμε απίστευτα πράγματα και χιδέα υβριστικά. Υποθέτω ότι η εφημερίδα θεώρησε καλό να υπάρχει αυτή η ιστορική μνήμη. Η μέρα είναι ιστορική για πάρα πολλούς λάθος λόγους, αλλά είναι ιστορική. Okay. Το να την κάνεις πρωτοσέλιδο είναι κάπως μια χρήση του παρελθόντος ενάντια στην κυβέρνηση. Δεν έχω πρόβλημα ακόμα. Θες να επιμένεις ότι είναι ενάντια στην κυβέρνηση? Δεν είναι. Ήταν παράλογο που το διάβασαν έτσι. Το κακό του τον καιρό δηλαδή. Είναι σκυλιά των αφεντικών. Όποιος έχει τη μύγα, δεν γίνεται είναι, σε αυτό. Έχουν τη μύγα δηλαδή. Δεν ξέρω. Ακόμα εντάξει. Και με τον τρόπο που παρουσιάστηκε και με τον τρόπο που είναι, εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται να δεις τώρα αντίδραση Μπάμπη Παπαδημητρίου που ξεκινάει φασιστολαϊκισμός και βόθρος και τέτοια. Και λες, τι έχουν κάνει οι άνθρωποι, ξέρω, τι τον έχουν κάνει το Μητσοτάκη, τον έχουν μουστάκι Χίτλερ, του έχουν βάλει. Και βλέπεις το πρώτο σέλιδο, δεν βγαίνει αυτό το σχόλιο, τι να κάνουμε. Δηλαδή ήταν τόσο όσο για να σου φέρει λίγο μια τύπου πρόσεχε, πολύ σωστά, αλλά όχι και για τέτοιες ανακοινώσεις. Και επίσης δικαιώθηκε και από την ανακοίνωση Νέας Δημοκρατίας που ξαφνικά σου έβαλε το λαϊκισμό και το διχασμό μέσα στο θέμα του πραξικοπήματος. Εν τω μεταξύ, αν θέλουμε να μιλήσουμε για διχασμό προ-χούντας, θα πρέπει να πούμε για την αποστασία. Ναι. Επίσης τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει λίγο τη φωλιά της λερωμένη. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Και η οικογένεια Μητσοτάκη, δηλαδή, είναι σουρεαλιστικό το σκηνικό. Ναι. Μην τα αφήσω ως υπονοούμενο, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω τώρα. Το καταλαβαίνω. Για όλους. Όλοι όταν σκεφτόμαστε την Χούντα, επειδή δεν είμαστε ιστοριοδίφες, μας ενδιαφέρει το παρελθόν ως ερμηνεία του, ως ένα μέρος της προσπάθειάς μας να κατανοήσουμε το παρόν. Δεν είναι παράλογο αυτό. Έτσι λειτουργούμε, mm-hmm. Έτσι σκεφτόμαστε. Αυτό είναι πολύ, πολύ φυσιολογικό. Μας ενδιαφέρει μέσα από τα μάτια του παρόντος. Και αυτό προφανώς θα συμβαίνει και με τη Χούντα. Και έτσι όλες οι αναλογίες που κάνουμε θα είναι πάντοτε εκτεθειμένες στην κριτική ότι τίποτε δεν είναι σαν τη Χούντα, αλλά ταυτοχρόνως όλοι καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι μας νοιάζει αυτό που συνέβη, διότι εδώ και εκεί υπάρχουν περιστατικά, συμπεριφορές, πρόσωπα, θειασότητες της Χούντας που μας θυμίζουν ότι όλα αυτά δεν είναι αδιανόητα, είναι πολύ κοντά μας. Οπότε με αυτή την έννοια το καταλαβαίνω κι εγώ και κάπως έτσι το σκέφτομαι. Το σκεφτόμουν με αφορμή τον Σπύρο. Mm-hmm. Γιατί εμένα ο πιο κοντινός μου άνθρωπος, μια από τους πιο κοντινούς ανθρώπους που είχα στη ζωή μου, η Κίτη Αρσένη, ήταν ηθοποιός. Οπότε ήταν μαζί ηρωίδα της αντίστασης και ηθοποιός. Ήταν η γυναίκα που βασανίστηκε από την Χούντα και η πρώτη που έφυγε για να καταθέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης μαζί με τον Περικλή Κοροβέση. Και επειδή μιλούσε σπάνια γι' αυτό και έγραψα σήμερα και ένα σχετικό post που έλεγα ότι κάναμε αυτή την κουβέντα 21η Απριλίου συνήθως με αφορμή κάποια εκπομπή. Είχε πάει, ξέρω εγώ, να μιλήσει στην εκπομπή του Βασιλικού. Ακούγαμε εμείς με ανοιχτό το στόμα αυτές τις ιστορίες για αυτόν τον άνθρωπο που ήταν τόσο γελαστός και εγκάρδιος απέναντί μας και ακούγαμε αυτές τις φρικτές αφηγήσεις βασανιστήριων ξαφνικά. Και σκεφτόμουν με αφορμή τη χθεσινή μας κουβέντα για τον Σπύρο, ότι ο Σπύρος είχε μια πολύ γλυκιά αγωνία να μην μείνει η κουβέντα μόνο στον Θάνο Πλεύρη και τη λογοκρισία και την ερώτηση στην Βουλή. Και λέει, δεν έχω βγάλει δίσκο, θέλω, εντάξει, συζητιέται το όνομά μου, αλλά δεν θέλω να παγιδευτώ να πάει η κουβέντα μόνο εκεί. Και το θυμόμουν αυτό με αφορμή και την συζήτηση αυτή με τον Σπύρο και την πολύ μεγάλη κατανόηση που έχω για αυτή την αγωνία, γιατί και η ιστορία της Κίτης ήταν μια τέτοια ιστορία ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας που χρειάστηκε να βρει αποθέματα θάρρους που δεν θα μπορούσε ποτέ υπό κανονικές συνθήκες να διανοηθεί ότι τα έχει και να διατηρήσει μέσα σε αυτά την ευαισθησία και το χιούμορ της. Έλεγε την ιστορία πως την πρώτη βραδιά που πήγε στο Παρίσι συναντήθηκε με τον Παπανδρέου και τη γραμματέα του Αγγέλα Κοκόλα, αν θυμάμαι, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά τώρα και δεν κάνω λάθος το όνομα, και χόρεψε και το έλεγε και ήταν έτσι κάπως, καταλάβαινες ακριβώς την Κίτη ως έναν άνθρωπο που εξακολουθούσε να έχει μέσα της τη ζωντάνια και το χιούμορ και μέσα στη φυλακή. Και αυτό είναι κάτι που το βρίσκει κανείς χαρακτηριστικά σε όλες τις αφηγήσεις τέτοιων βιβλίων. Εννοώ βιβλίων που περιγράφουν βασανιστήρια, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ότι δεν πάβουν ποτέ οι άνθρωποι να έχουν τέτοιες πλευρές, ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Και επειδή, όπως κάνει και ο Πρίμο Λέβη, που ζητάει να προσγειώσει την σκέψη του για το στρατόπεδο συγκέντρωσης σε μια σκέψη για το τι είναι ένα εργοστάσιο σήμερα, δηλαδή να ωφεληθούμε εμείς που ζούμε ζωές πολύ πιο τετριμένες, ευτυχώς, σε σχέση με τη βαρβαρότητα μιας χούντας, θα έλεγα ότι ένα πράγμα που μας ζητάει να μάθουμε αυτή η ιστορία αυτής της γυναίκας που εμένα με σημάδεψε τόσο πολύ, είναι ακριβώς το πώς θα μπορείς να ανταποκρίνεσαι στο αίτημα των καιρών μιας εποχής που είναι τόσο βάρβαρη πολιτικά, διατηρώντας ταυτοχρόνως μια επαφή με αυτόν τον κόσμο της ομορφιάς και του γέλιου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το ζητούμενο. Κατάλαβες, εδώ πέρα για να δείξει τη διαφορά επιπέδου με Eurovision και μπάλα, έβαλε Πρίμο Λέβη. Φλεξάρισμα. Είχα χάσει πόντους από πριν που δεν ήξερε. Ναι, που σε κοίταξα περίεργα στη Eurovision και είπε να κάνει raise τώρα με τέτοιες αναφορές. Και τον κοίταζα με το ύφος, λέγε, θα με ξανακοιτάξεις έτσι. Θα με ξανακοιτάξεις. Είχα την εντύπωση ότι είναι Λεβή. Θα ομολογώ, εξομολογούμε. Γι' αυτό σε κοίταξα λίγο περίεργα. Α, ναι. Αλλά έμαθα και κάτι σήμερα για το που τονίζεται. Και έχω και βιβλίο. Γράψατε για την Αυγή και το σκέφτηκα ότι είναι το πρώτο, ότι υπάρχει ένα κοντράστ με το πώς βγήκανε το 67. Εντάξει, ναι. Με το γιατί δεν θα γίνει πραξικόπημα. Δεν ήταν πρωτοσέλιδο, ήταν κάποιο ένα άρθρο που ήταν στο πρωτοσέλιδο. Δεν το θυμάμαι αυτό καλά. Αλλά τέλος πάντων έχει μείνει στην ιστορία ότι η γραμμή της Αυγής εκείνη τη μία μέρα πριν το πραξικόπημα ήταν να εξηγεί γιατί δεν θα γίνει πραξικόπημα. Τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται από το ιστορικό πλαίσιο, όλοι λίγο πολύ κάτι περίμεναν. Ή εκείνη την περίοδο, όχι εκείνες τις μέρες ακριβώς, λίγο πιο μετά, με τους στρατηγούς και όχι τους συνταγματάρχες. Δηλαδή με το πραξικόπημα του βασιλιά από τους στρατηγούς. Γι' αυτό, παιδιά, εμείς έχουμε μάθει το κόλπο, ποτέ προβλέψεις. Σε ρωτάνε τι θα γίνει αύριο, ή θα βρέξει, ή θα έχει καλό καιρό, μικρή πιθανότητα για χιόνι. Καλυμμένος με όλα τα ενδεχόμενα. Ο Πουλής είναι αρχηγός του TPP Μάστορας, με τον Καμίλα Λιμαζή, Κυρίτης Άναλος Πάστορας, δημοσιογραφία και ενημέρωση, αλλά και Καμίλα Αλήθειας και Εξημέρωση. Τι είναι αυτό, το έχουμε γυρίσει στο hip hop. Νόμιζα ότι είναι αυτές οι μαντινάδες που. Είναι κάτι ανάμεσα. Υποδέχονται τον Μητσοτάκη και λένε «Η χάρη σου!» Συγγνώμη, τα λέπα, δεν ήθελα να υποτιμήσω την λαϊκή μουσα εδώ. Ναι, με τις προβλέψεις δεν τα πάμε καλά και δεν τα πήγαμε καλά το 19, οπότε εντάξει. Ναι, εντάξει. Από κάτι σχόλια ότι ο Δένδιας πάει για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και αμφισβητεί το Μητσοτάκη, είδατε ότι διακριτικά δεν μπήκαμε σε τέτοια. Για το ποιος θα είναι ο επόμενος της Συνόδου. Όχι, όχι. Ας φύγει ο προηγούμενος και μετά. Είπαμε να κάνουμε καθημερινό ραδιόφωνο, εντάξει, να το δεχτούμε. Αλλά όχι. Να φτάσουμε μέχρι εκεί να συζητάμε τέτοια πράγματα, σενάρια για την. Για τη Νέα Δημοκρατία, όχι, όχι. Τσιμέντος, επόμενος πρωθυπουργός ήταν ο Τζουτζούκος. Ποιο λέει Τζουτζούκο, τον Αδανή. Ελπίζετε όσο θέλετε για δένδια. Καλά, δεν είναι ότι ελπίζουμε. Ας πιο... μας καημένε τώρα ελπίζουμε που ελπίζουμε για το δένδια τώρα. Μην μας μπλέκεις με αυτές τις κουβέντες. Με τα βασανιστήρια στη Γαδά επί του Guardian και όλα τα υπόλοιπα και σκουριές, διώξεις και τα λοιπά. Και αυτός είναι κεντροδεξιά πλέον. Επίσης, ότι... μετά το ηρωικό, μην το αφήσουμε παρά το ότι συνήθως δεν... όταν πιανόμαστε για τα καλά με αυτά, βλέπε συνέντευξη Ηρακλήδη. Αλλά μετά τα ηρωικά της συνέντευξης στην Άγκυρα, το διπλό στην Άγκυρα, Νίκο, ολέ, μάζεψε λίγα εκεί. Έχει κάνει, όχι πέρα από αυτό, έχει κάνει ταξιδάκια και υπογράφημα βέρτα αμυντικές εντός εισαγωγικών συμφωνίες. Κυριακή με Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τρίτη Σαουδική Αραβία και χθες ήταν και μια σκησούλα μικρή, ήταν καμιά 10 χώρες. Θέλω να πω μια κουβέντα πριν να περάσουμε σε αυτό. Το άρθρο που έχω βάλει στο chat, το παιδιά παραπονεθείτε, είναι δημοσιευμένος ο επικίδιος που εκφώνησα στην κηδεία της Κίτης Αρσένη. Δεν μόνη φορά στη ζωή μου που έχω εκφωνήσει επικίδιο. Το λέω και κλείνει η παρένθεση που είχαμε ανοίξει πριν για την Χούντα και για την Αρσένη. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε. Ναι, λοιπόν, πότε ήταν, Παρασκευή, Πέμπτη? Με την συνέντευξη τύπου του Δένδια στην Άγκυρα και μετά είχε πολλά ταξίδια ο Υπουργός Εξωτερικών. Την Κυριακή ήταν στο Ισραήλ, ανακοινώθηκε μια συμφωνία δισεκατομμυρίων για την εκπαίδευση, αυτό που σχολιάσαμε και ειρωνικά προχθές νομίζω με την... μα γιατί εκπαιδεύουμε κόσμο τώρα, έχουμε πόλεμο? Δεν θα έπρεπε να πηγαίνει όπως η άποψη των νεοφιλελεύθερων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Μετά την πανδημία το έχουμε ανάγκη. Και σαν να μην έφτανε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη αμυντική διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ. Χθες είχε Σαουδική Αραβία το πρόγραμμα. Ξέρετε, η Σαουδική Αραβία, επειδή είμαστε τόσο large, μερικές φορές με ρυμνάμε για την άμυνά της. Δηλαδή κάτι Patriot στέλνουμε, κάτι βλήματα πουλάμε επί ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλες πτυχίες. Ναι, και είναι αυτός ο άξονας, αυτά τα στρατόπεδα που στείνονται και νομίζω στείνονται και ξεκάθαρα πλέον. Δηλαδή δεν γίνεται όλο αυτό να συμβαίνει απανωτά. Βάλε και την άσκηση τη μεγάλη, που σωστά το Κουκουέ την παρουσίασε, που σε αυτά είναι πολύ, στα γεωπολιτικά έχει πάντα καλές θέσεις, και αυτή είναι η δεύτερη καλή κουβέντα που λέγεται το Κουκουέ σήμερα. Είπε πρόβα πολέμου και επίδειξη δύναμη των Δυτικών κοντά στη Μαύρη Θάλασσα που είναι στη Ρωσία και λοιπά. Ναι, γίνονται κινήσεις της κακέρα. Κωνσταντίνε, θα ήθελα πριν να τελειώσει η εκπομπή στο τελευταίο πεντάλεπτο να προλάβουμε λίγο να μιλήσουμε για τον Φλόιντ, γιατί νομίζω ότι είναι μία από τις... Εννοείται, και όχι μόνο για τον Φλόιντ, ναι. Και είχαμε και νέα δολοφονία. Δεν κράτησε χαρά πολύ. Ναι, δεν κράτησε πολύ, πολύ χαρά. Αλλά να πούμε ότι το να βρεθεί ένας αστυνομικός να τιμωρείται για μια φορά είναι κάτι παρήγορο και σε σχέση με το πόσα 16χρονα κορίτσια ακόμα θα θρηνήσουμε. Δηλαδή είναι κάτι που από όλες τις... ρητορικές καταδίκες της αστυνομικής βίας που μπορούμε να έχουμε, η ενοχή και στη συνέχεια, αν είναι δυνατόν, ο εγκλεισμός για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια, γιατί αυτό δεν αποφασίζεται, είναι όπως και στο δικό μας δικαστικό σύστημα, αποφασίζεται σε δεύτερο χρόνο η έκταση της ποινής, η επιμέτρηση της ποινής. Αλλά αυτό θα έλεγα ότι είναι το μόνο που θα μπορούσε να βάλει ένα φρένο στο απίστευτο λουτρό αίματος που συμβολίζει η αμερικανική αστυνομία εναντίον του μαύρου πληθυσμού. Και πραγματικά ήταν από τα πράγματα που μου κάνανε εντύπωση καθώς διάβαζα στο CNN, νομίζω ότι ήταν αυτό, τη δήλωση του συνήγορου πολιτικής αγωγής που έλεγε να πιστέψετε στην αγόρευσή του στο δικαστήριο. Λέει, είναι ακριβώς αυτό που νιώσατε όταν είδατε για πρώτη φορά το βίντεο. Αυτό συμβαίνει. Επειδή και εκεί η τα επιχειρήματα της αστυνομίας, όπως ακριβώς θα τα ξανακούσουμε και εμείς στην περίπτωση του Ζάκ Κωστόπουλου. Τα επιχειρήματα της αστυνομίας ήταν ότι, ξέρετε, ένιωσαν ότι απειλούνται, υπήρχε ένα δυνάμει απειλητικό πλήθος γύρω-γύρω. Τα επιχειρήματα μοιάζουν λιγάκι. Πέθανε από ανεξάρτητα αίτια. Όλα αυτά είναι λογικά. Δηλαδή, το πας σε ένα δικηγόρο αυτό το πακέτο, λες, έχει γίνει αυτό. Τι θα γίνει? Παρούσα η απειλή, απειλητικός ο κόσμος, προβλήματα υγείας, δεν πέθανε από αυτό. Μάλιστα, πάμε τώρα, μήπως και μπορέσουμε να τα αποδείξουμε. Και μου έκανε εντύπωση αυτή η φράση. Είναι ακριβώς αυτό που, πώς λέμε, είναι αυτό που νομίζεις, ναι, είναι ναι, αυτό ναι. που φαίνεται, είναι αυτό που ένιωσες την πρώτη φορά που είδες το βίντεο. Και τους είπε τη φράση, πιστέψτε στα μάτια σας. Και με τάραξε αυτό, γιατί ακριβώς αυτό που συνέβαινε με την υπόθεση του Κωστόπουλου ήταν μια πάρα πολύ επίμονη παρότρινση να μην πιστέψουμε αυτό που βλέπαν τα μάτια μας. Γιατί τα μάτια μας βλέπαν έναν άνθρωπο γονατισμένο, βλέπαν έναν άνθρωπο άοπλο, δεν κρατούσε μαχαίρι, δεν ήταν κανείς μέσα για να τον ληστέψει, δεν απειλούσε κανένα, βλέπαμε να τον κλωτσάνε στο κεφάλι μέχρι θανάτου. Και θεωρώ σημαντικό εδώ πέρα ότι υπήρξε αυτή η καταδίκη μέρους των ενόρκων, ακριβώς γιατί κάθε φορά που κάποιος μπάτσος θα λέει ότι έπιασα, πήγα να πιάσω το πιστόλι, το τέιζερ και κατά λάθος έπιασα το πιστόλι, θα υπάρχει το ενδεχόμενο αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει γι' αυτό. Και καταλαβαίνω ότι δεν θα μας ικανοποιεί αυτό, δεν θα συμβαίνει όλες τις φορές που το θέλουμε, δεν θα συμβαίνει με όλη την ένταση που το θέλουμε, αλλά θα συμβαίνει όμως που και που, και έτσι θα μπορείς να πεις ότι για κάθε άνθρωπο που το κάνει αυτό υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θα μπορεί να το σκεφτεί, όχι με την ασφάλεια που ένας σημερινός αστυνομικός στην Ελλάδα μπορεί να σκεφτεί ότι βασανίζοντας έναν άνθρωπο δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Είναι επίσης σημαντικό μετά την... γιατί είχαμε την αθώωση ή ρίξιμο στα μαλακά, τέλος πάντων, σε άλλη δολοφονία που μάλιστα ήταν και αυτή που είχε γίνει ντόρος και με το μποϊκοτάζ στο Wisconsin, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομα, και έγινε πριν 2 εβδομάδες, δηλαδή έρχεται μετά από μια αθωωτική απόφαση αστυνομικού, σχεδόν αθωωτική, τέλος πάντων. Οπότε δίνει ένα μήνυμα, και παρά το γεγονός ότι είχαμε την δολοφονία 16χρονης στο Οχάιο την ίδια μέρα, το ίδιο βράδυ, στο σημείο πυροβολήθηκε 4 φορές και ακούγεται πολύ της στο βίντεο να λέει στον λευκό αστυνομικό που την πυροβόλησε, δεν χρειαζόταν να τη σκοτώσει, ένα παιδί ήταν ρε φίλε. Παρά το γεγονός ότι έγινε αυτό, είναι ουσιαστικά έχει την κατάσταση. Αυτό το πράγμα δυστυχώς από τη στιγμή που υπάρχει και είναι δομικό το πρόβλημα, θα συνεχίσει να συμβαίνει. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο κίνημα ώστε να μην περνάνε ατιμώρητες αυτές οι ενέργειες. Και εδώ ας πούμε αυτό που λέγαμε για την τρομοκρατία και λοιπά, κάπου μπαίνει. Δηλαδή δεν ξέρεις μία καταδικαστική απόφαση αν μπορεί να σώσει μία ζωή στο μέλλον. Δεν θα μάθουμε τις περιπτώσεις που κάποιος το σκέφτηκε και δεν το έκανε. Και το ότι δεν αρκεί, δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο φάνηκε σε αυτήν την υπόθεση. Και αν είναι Αμερική και είναι πιο άγρια τα πράγματα και πληροφορούν οι αστυνομικοί, όπως όλοι όπως οι μισοί πολίτες, το πρόβλημα είναι και στην Ελλάδα, στον βαθμό που είναι στην Ελλάδα. Στην υπόθεση του Ζακ πάντως, ήθελα να σχολιάσω ότι έχει ένα νόημα να μάθουμε τι συνέβη πριν, έτσι. Δηλαδή ξέρουμε από τα βίντεο, είναι το βίντεο με το φούρνο, ότι δεν είναι ότι πάει να κλέψει, δηλαδή νομίζω ότι αυτό καταρρύπτεται από τη στιγμή που μπαίνει και το νερό, καταρρύπτεται από τότε, μετά το καταλάβαμε, είναι εκείνο το βίντεο με το νερό που τον διώχνουν και λοιπά, αλλά το ερώτημα είναι γιατί και ποιος τον κυνηγάει. Επομένως, ένα από τα ζητήματα που θα είναι κομβική σημασία νομίζω στη δίκη του Ζακ, πέρα από τις ενέργειες των αστυνομικών και του Κοσματοπόλη και του Μεσίτη, έχει σημασία το γιατί φτάνει εκεί πέρα έτσι αλαφιασμένος. Και το αν τον ακολουθεί, ας πούμε, ο Μεσίτης, γιατί είχε εκφραστεί ότι τον έβλεπε και από πριν να τρέχει. Και εμφανίζεται ξαφνικά πολύ έτσι. Είναι μια προστάτης. Πάρα πολύ, ναι, μια πάρα πολύ μυστηριώδης ιστορία αυτή. Ξαφνικά σε μια σκηνή που διήρκεσε τόσο πολύ, ρε παιδιά, και δεν τράβηξε ο κόσμος βίντεο. Έχουμε αυτό το ένα βίντεο. Ενώ για οτιδήποτε άλλο καταλαβαίνουμε ότι θα είχαμε 300 βίντεο. Θα είχαμε ένα από κάθε κινητό. Στην προκειμένη περίπτωση. Λογικά δεν θα μάθουμε ποτέ. Ο Ζακ είναι νεκρός. Το απεσιόδοξο σχόλιο. Και η αστυνομική έρευνα ήταν τουλάχιστον με προβλήματα, με τις κάμερες ασφαλείας και με εκείνη φυσικά την συνταρακτική φωτογραφία με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού να σκουπίζει ανενόχλητος μετά από έγκλημα. Όπως και να το κάνουμε, ένας άνθρωπος πέθανε εκεί πέρα που αδιευκρίνησε σε εκείνο το σημείο συνθήκες και όλα σκουπίζει. Και είναι ένας κατηγορούμενος ο οποίος είναι στον τόπο του εγκλήματος και σκουπίζει. Λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Πάμε τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 7 ώρα θα έχω μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Πανεπιστημίου των Πατρών. Αν σας ενδιαφέρει, αν σας φέρει ο δρόμος κατά εκεί, θα χαρώ να τα πούμε. Φιλάκια. Γεια σας.